आपके भाव को तो प्राप्त करता है कोई न कोई, लेकिन आपके भाव को तो प्राप्त करता है उसकी पहचान नहीं। अर्जुन के मन में ही सीख जाता है कि जब आप करते हैं तो आपके भाव को प्राप्त हो जाएगा, धर्म भाव को प्राप्त और पहचान ही कैसे। तो पहचान दो प्रकार की, एक प्रकार की ये भी पहचान होती है कि हम कैसे पहचाने कि हम आपके भाव को प्राप्त, अपने को अपनी स्थिति की पहचान होनी चाहिए तो उसका भी लक्षण जानना पड़ता, उसका भी लक्षण और लक्षण को ठीक समझना पड़ता। जैसे एक महात्मा उत्तर काकेद एक दिन बताया कि मैं जो है वह ध्यान करता रहा तो हमने सोचा कि अब समाधि तो हो गया तो मैं देखने लगा कि मेरी नाड़ी चल रही है नहीं चल रही है। अब अगर नाड़ी चल रही है नहीं चल रही ये देख रहे हो तो ऐसा नहीं, ऐसी परीक्षा नहीं। परीक्षा जो है वह स्वतः पता चलता है। अब कोई नाड़ी आदमी देखे कि नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है इसके निर्णय करे कि समाधि हो तो हो गई कि नहीं अपनी हुई, तो क्योंकि सुना था कि उससे नाड़ी बंद हो जाती है समाधि, तो ऐसी परीक्षा। तो यहाँ पर दो प्रकार के, स्व की परीक्षा, स्व स्थिति की परीक्षा और दूसरे की, जो दूसरे की परीक्षा से क्या करेगा, तो ये दोनों दृष्टि के प्रश्न होता है। प्रश्न हमेशा किया जाता है वो दोनों, साधक हमेशा स्व दृष्टि के प्रश्न करता है क्योंकि उसको अपनी समस्या का रहता है कि हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि सार तो क्या है कि ये तो रोकड़ हम लोगों के पास खाता है, इस खाता के रोकड़ से मिल जाए खाता तो खाता ठीक है, रोकड़ से नहीं मिले तो गड़बड़ है उसको ठीक करो, रोकड़ वहीं से नहीं मिलता है तो उसको ठीक करो, फिर शास्त्र तो ये रोकड़ है। अब अपना अपना खाता इससे सबको मिलाना पड़ता है, आपका खाता मिल गया नहीं मिला तो जहाँ गड़बड़ है वहाँ पर ठीक कर दो, जब तक रोकर से मिलेगा नहीं तब तक वो शुद्ध। तो अर्जुन के मन में ये जीवन ये कह दिया ना, इसलिए भाष्यकार भगवान ने वहाँ पर जिसे अर्थ किया था जीवन में, इस जीवन मुक्ति की बात करें तो अर्जुन के मन में प्रश्न है कि सम्यक जी फलम गुणार्थित क्रम पूर्वकम अंधतत्वम भुक्तम। यहाँ पर सम्यक ज्ञान का फल क्या हो गया, गुण के अतिक्रमण पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति, मद्भाव की प्राप्ति, ऐसा सुना जब अर्जुन तो अर्जुन के मन में मुक्तस्य लक्षणम वक्तव्यम, ऐसा जो मुक्त पुरुष है जीवन में उसका लक्षण जो है वो जानना चाहिए कि कितने प्रथम विवक्षित हुआ प्रश्न उठा, ये जो है प्रकरण को लेकर के प्रश्न जो है वह अर्थात जीवन में वो गुणान की अमृतम सुनते टीका हुआ ही गुणों का अतिक्रमण करके वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। ठीक है, प्रश्न बीजम प्रतिलक्ष्य, प्रश्न का बीज ये सुनने के बाद, ये सुनने के बाद अर्जुन जरा चौंक पड़े, ऐसा भी हो सकता है ऐसा जो होना, ये तो बीते भी कैसे होगा, मरने के बाद हो सकता है अर्जुन के मन में, ये मरने के बाद तो हो सकता है ज्ञान का फल, मरने के बाद तो प्रकट हो सकता है, लेकिन शरीर रहे और व्यवहार भी हो रहा है तो शरीर जब तक रहेगा तब तक सत्वरजतम गुण ही तो काम करेंगे शरीर में। अरे शरीर का परिचालन कौन करेगा, ये गुण ही करेंगे। तो जब शरीर रहते रहते गुणों का परिचालन होगा तो शरीर रहते रहते कैसे मुक्त होगा, भगवान कहे होते कि शरीर छूट जाने के बाद गुणों का कार्य समाप्त हो गया तो इसलिए ज्ञान के कारण वह मुक्त हो जाता है। यहाँ तो भगवान कहते हैं कि शरीर घटती रहती है मुक्त होती है। यह है प्रश्न का सूत्र। तो प्रश्न बीजम प्रतिलक्ष अर्जुन वाच लिंग स्त्री गुणाने कांग प्रभो प्रभो हिमाचार कथम से कांगुणाते पहला उसको जो है ये पूछना ये है कि चिन्ह जो है वाचक चिन्ह से पहचान होती है ना। चिन्ह से क्या होते लक्षण से किसी चीज को हम जानते और लक्षण बिना तो नहीं जानेंगे। ये भी एक बात ध्यान देंगे कि पहले भी अर्जुन ने एक प्रश्न किया था। कहाँ प्रश्न किया था? प्रश्न किया शिक्षज्ञ से कहा हाँ कि ये जो है आप कहते हैं कि इस प्रकार जो है वह समाधान हो जाता है तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाजिक प्रति और भगवान ने वहाँ पर प्रजातीयता सामान से लेकर के उसका उत्तर भी दे दिया। तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न अर्जुन ने किया था और भगवान ने उत्तर भी दिया। तो उत्तर तो भगवान इसका दे चुके परंतु उसी प्रश्न को प्रकारांतर से अर्जुन ने पूछता है। आप स्थित प्रज्ञ को लेकर के पूछा और यहाँ पर जो है वह गुणातीत को लेकर के प्रश्न हो रहा है। तो तात्पर्य एक होने पर भी प्रकारांतर से जब अर्जुन का प्रश्न है तो भगवान जो है उसको पुनः स्पष्ट करने के लिए प्रकारांतर से उत्तर देते वहाँ का उत्तर दूसरे ढंग का देते वहाँ का उत्तर भी दूसरे ढंग प्रजहादीयदाता मान सर्वान का समन्वान आत्मनिवासना यहाँ का उत्तर दूसरे यहाँ पर प्रश्न का प्रकार बदल गया इसलिए उत्तर का प्रकार बदल गया। तो अर्जुन की को सेम उत्तर दिया भगवान ने क्यों नहीं कह दिया कि पहले जो है हमने इसका उत्तर दे दिया है। अर्जुन के अंतर उस चीज को बहुत साफ साफ जानने की गुप्तता उसको बहुत खुद इच्छा है वो बहुत ही स्पष्ट रूप में इन चीजों को समझना चाहता है। तो बहुत ही स्पष्ट रूपों में जो समझना चाहता है तो उसकी उपेक्षा गुरु नहीं करता। इसलिए बार बार प्रश्न करता इसलिए बार बार प्रश्न करता प्रकारांतर से प्रश्न किया तो प्रकारांतर से उत्तर उत्तर भी अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि देखिए प्रश्न ये है तीन प्रश्न इसमें अर्जुन का है। इतने प्रश्न है तीन प्रश्न अर्जुन का है। कई लैंगे स्त्री ये तन गुणान अतीतो भवती प्रभु प्रभो जो है ये संबोधन है। प्रभो संबोधन भी अपने अपने इन्हें संबोधन की ही विशेषता है। विशेषता ये है संबोधन की कि आप समर्थ यानी आप समर्थ और समर्थ को सब कुछ हो सकता है इसमें तो ठीक है ठीक है पर सामान्य जो है हम लोग कैसे इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु ये संबोधन दिया। दूसरा ऐसा मानते हैं कि आप प्रभु हैं इसलिए मृत्यु दुख आपको जो है जन्म मृत्यु दुख निवारण करने में समर्थ है तो हमारे जन्म जरा ये जो है मृत्यु जो है इनका निवारण आप कर सकते हैं इसलिए आप निवारण करने में समर्थ हैं तो आपको निवारण करना चाहिए। ये सूचित करने के लिए गुणों का अतिक्रमण करने में आप समर्थ हैं अतिक्रमण हमसे भी करा सकते हैं ऐसी सूचना के लिए जो है प्रभु की अपेक्षा साथी कई मिल जाएगी। तीन प्रश्न यहाँ पर है, एक जो है वह कई लिंगई के साथ पर यहाँ पर क्या है, कई लिंगई में जो आपने कहा एकांत गुणान अतीत किस इन गुणों का अतिक्रमण कर लेता है, जो तो जो इन गुणों का अतिक्रमण कर लेता है वह कई लिंग लिंग विशिष्ट होती, तीन लिंगों से जो है विशिष्ट हो जाता है, कौन से तीन हो जाता है, या तो तीन हो जाती है या सिर पर कोई चीज जो है मुकुट लग जाता है, क्या चिन्ह क्या है जो गुरु का अतिक्रमण कर लेता है तो उसमें कौन सा चिन्ह प्रकट हो जाता है, यदि वेद लिंग गई सब ज्ञातो अथवा जिन लिंगों के द्वारा मैं अपने को पहचान सकूं, दोनों के विषय में है ना, एक प्रश्न तो ये है उसको आप हमको करें। और दूसरा प्रश्न क्या है, बात दूसरा प्रश्न ये है कि वो ऐसा जो ज्ञानी तो जब तक आप कहते हैं कि जीवन मुक्त हो जाता है तो जब तक शरीर है तब तक उसके व्यवहार होगा कि नहीं होगा, जब तक शरीर है तब तक व्यवहार होगा कि नहीं, और व्यवहार दो प्रकार का है, लौकिक व्यवहार है वैदिक व्यवहार है, तो क्या लौकिक व्यवहार सब उस पर छूट जाता है, खाना पीना सब छूट जाएगा, वैदिक व्यवहार में वो वेद के अनुसार व्यवहार करेगा कि उनको भी छोड़ करके जैसा मन में आए वैसे जो ये आचार्य, क्योंकि लौकिक व्यवहार वो करेगा कि लौकिक व्यवहार छूट जाए, और यदि व्यवहार करेगा तो वैदिक व्यवहार में यह शिष्टाचरण करेगा या मर्यादा में व्यवहार करेगा, इतने प्रश्न आचार की सीमा चाह रहा उसका आचार, और तीसरा प्रश्न ये है कि आप हमको उपाय बताने की इन गुणों का जो अतिक्रमण कर लेता है तो उपाय कौन सा है कि जिससे तीन गुणों का अतिक्रमण होता है, तो तीसरा साधन देखिए, और दूसरा जो है दूसरा प्रश्न था वो आचार विषय है, और प्रथम प्रश्न जो था उसका लक्षण लक्षण, तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि प्रथम प्रश्न स्वानुभूति के लिए वो लक्षण अपने अंदर उत्पन्न हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि जीवन उत्तम है, और दूसरा प्रश्न जो है वह आचार देख करके किसी को आचार उसका देख करके सब पहचानेंगे ना, तो आचार विशेष, और तीसरा है साधन थोड़ा चीज समीकरण के तीन प्रश्न यहाँ पर समझ लेकर मैंने प्रथम वर्ष से प्रथम वर्ष कई चिन्ह है गुणा के क्रमण वर्ष किस चिन्हों से यह समझ लें कि गुण का अतिक्रमण हो और उसका व्यवहार कैसा है, ये जो है उसको कोई चीज ऐसा मानते हैं कि प्रभु यहाँ पर ऐसे कह दिया था आज दुनिया में प्रभु ने एक और अर्थ निकाला, वो ऐसा मानते हैं कि जब ऐसा कह दिया तो अर्जुन एकदम विस्मय में हो कि शरीर रहती जो है वह ये गुणों से कैसे लिख गया तो समझ में असंभव बात जीवन में दिया जाता है, ये बड़ा भारी आश्चर्य अत्यंत विस्मित अत्यंत अत्यंत विस्मित हो गया, जब अत्यंत विस्मित हो गया तो भगवान को ऐसा देखने लगा कि जैसे कोई बड़ा भारी प्रकाश जो है यहाँ उदय हो गया हो कि जो ऐसी बात कर रहा हो ऐसी बात ऐसी है भाई, इसलिए उद्घट नहीं तो प्रभो संबोधन कम है पूजा में शायद यही है एक जगह और भी है मेरा ख्याल है कि और कृति इत्यादि संबोधन आपको ये सब संबोधन आपको मिलेंगे, प्रभो संबोधन जो है यहाँ पर है, तो इस प्रकार में बहुत बड़ा सामर्थ्य की बात है, ये बहुत बड़े सामर्थ्य की बात है। इसलिए विश्व में इस प्रकार का सत्य जो है जिससे नीचे निकला, ऐसे भी कुछ लोग जो है वह मानते। तो अब उत्तर कंठ के भगवान देखिए, पहले देश को हम लोग भाषण की करेंगे कि ये व्यास क्या था, ये व्यास क्या था, पहले टीका नहीं, ये व्यास क्या था, सत्वादय गुण, सत्वादी गुण जिनका व्याख्यान कर चुका है, सत्परिणाम भूत भूतान आध्यात् क्या बात है, अध्यासान अतिक्रांत है। अब गुणों का परिणाम भूत जो है ना, ये शरीर हो गया है ना, और ये कैसा है, भक्तिदय है ना, इसलिए जो है अध्यासन, इनको अतिक्रांत, इसको अतिक्रांत हो गया, कई लिंग ज्ञान को बहुत किन चिन्हों से जाना जाता है, ज्ञानी किसी कार्य वक्ता ज्ञानी, उसको जो है आपको कहना चाहिए सिद्ध्यर्थम पूर्वम अनुष्ठेयानि पश्चात अयत्न लग्नी विद्या, सिद्धि के लिए यहाँ पर टीका का एक चिन्ह निकालते हैं कि जो ज्ञानी में चिन्ह होता है वो पहले तो सिद्धि के लिए, ज्ञान सिद्धि के लिए जो अभ्यास करेगा, अब ज्ञान सिद्ध हो जाने के बाद वही उसका स्वभाव हो जाए। तो महापुरुष में जो स्वाभाविक है लक्ष्य, उसी को देख करके साधक आध्यात्म, इसी बात को टीका का लिखते हैं, सिद्ध्यर्थम पूर्वम अनुष्ठेयम, सिद्ध्यर्थ के लिए तो पहले उसका अनुष्ठान होगा और पश्चात अयत्न ध्यान लिखन और फिर स्वाभाविक हो जाए तो फिर उसका चिन्ह हो जाए। सिद्धि के लिए तो वैसा अभ्यास करें, पहले देखिए ब्रह्माभ्यास किया जाता है और तत्व ज्ञान के बाद ब्रह्माभ्यास किया नहीं जाता, ब्रह्माभ्यास होता है, या तो ब्रह्माभ्यास किया जाए और तत्व ज्ञान के बाद ब्रह्माभ्यास वो किया जाएगा, प्रयत्न जानने के बाद जो है वो किया नहीं जाता, तो ब्रह्माभ्यास क्या होगा कि जो भी नेत्र से जो भी विषय आएगा वो आत्मसात होता जाएगा, वो होता जाएगा आत्मसात होता जाएगा, बाधित जो भी विषय सामने आएगा वो बाधित होता है, जो है वह तो कहा कि वही उत्ता हो जाएगा, अयत्न अयत्न लभ्या नहीं लेगा, कांतानी इसी पीछे इसी को पूछ रहा है, कई लिंग की नई किन चिन्हों के द्वारा तीन एकान व्याख्यातान गुणान अतिशो अतिक्रांतो भवति प्रभो, हे प्रभो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण जो हो जाता है वह किन चिन्हों के द्वारा जाना जाता है। अब टीका का लिखते हैं, यथेष्ट देश का व्यादृत्यर्थ होता, दूसरा प्रश्न कि क्या यथेष्ट देश का हो जाती उसकी उसकी व्यावृत्ति के लिए प्रश्न है, किमाचार हुआ के आचार है कि किमाचार उसका आचार क्या है, तो आचार में तीनों चीजों ले ली, प्रथम तीन च प्रकारेण तान तीन गुणान अतिवर्तते, और किस प्रकार के वो प्रकार क्या है, उपाय क्या है जिसको तीनों गुणों का अतिक्रमण करता है, ज्ञानस्य गुणाद्यय उपायस्य उक्तत्वात् उपाय प्रकार जिज्ञासया प्रश्नांतरः, कैसे जी ज्ञान का जो है गुणाद्यय का उपाय तो पहले कह दिया गया पर उपाय प्रकार यहाँ प्रकार भेजे हैं, पहले भी हमने कहा था कि यहाँ प्रकार भेद के प्रश्न, बात तो पहले कह दी गई पर उसको प्रकारांतर के अधिक कि कथम ये न क्या प्रकार एकांत प्रेम गुणा नती वर्तते। अब भगवान जो है इसका उत्तर देते हैं। तो प्रश्न स्वरूप स्वरूप मानो किया तदुत्तरम कैसे, प्रश्न का स्वरूप जो है वह कह दिया, अब उसका उत्तर बताते गुणातीत के लक्षण गुणातीतोपाय क्या अर्जुन निर्दिष्ट अपने श्लोक के प्रश्न दयासन प्रतिबद्ध है। दोनों प्रश्नों के लिए जो है उत्तर देते हैं। ये दो प्रश्न कौन है? एक तो गुणातीत का लक्षण, और जो गुणातीत का लक्षण हो जाएगा वही हो जाएगा साधक के लिए उपाय। गुणातीत का लक्षण हो जाएगा साधक के लिए उपाय। इसलिए गुणातीत तो उपाय अर्जुन निर्दिष्ट अश्विन श्लोक के प्रश्न प्रयासम प्रतिबद्ध है। दोनों प्रश्न के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रथम प्रश्न और तृतीय प्रश्न का उत्तर साथ प्रथम और यावत्ंग युक्त गुणातीतो भवती सत्य। जो तुमने पूछा कि किन चिन्हों के द्वारा गुणातीत जाना जाता है उसको थोड़ी सी टीका इसमें रह गई थी। विष्णु भगवान ही के संबंध है, ये कहाँ है? अर्जुन ने पृष्ठो भगवान वाच अर्जुन भगवान पृष्ठ भगवान श्री भगवान वाच हुआ, इसलिए संबंध है। किम वृत्त त्रिधा प्रयोग दर्शना प्रश्न द्वयार्थम इति उपलक्षण प्रश्न त्रयार्थम इति दर्शन। टीकाकार इसलिए ले रहे हैं कि इसका तो क्रम से उत्तर देंगे हम, है भाष्य में थोड़ा सा उसको देखने से ऐसा लगता है कि इसी श्लोक में दो प्रश्नों का उत्तर है, और उसमें तात्पर्य यदि निकाला जाए तो तात्पर्य यही मालूम होता है कि जो लक्षण होगा वही साधन भी होगा, ऐसा भाष्यकार होगा उसका तात्पर्य मालूम। टीकाकार देखते हैं कि वस्तु का क्रम से यहाँ पर उत्तर है, क्योंकि अगले श्लोक में जो है आचार की बात आएगी, समझे आप, और आगे से जाएगा ना ब्रह्म भूजा कल्पते उसके लिए फिर वो साधन की बात आ जाएगी, वो ही लिंग रूप में ही आएगी। तो इसलिए तीनों प्रश्नों को ये उत्तर यहाँ से जो चलेगा वो कहाँ पर चलेगा? कि ब्रह्म भूयाय कल्पत में गुणातीत उच्चे, समझे ना, गुणातीत उच्चे। तो यहाँ तक एक ही वाक्य, यहाँ तक क्या है? एक वाक्य, क्योंकि क्रिया तो वहाँ जाएगी ना, क्रिया कहाँ जाएगी? हाँ, गुणातीत उच्चे तो उसी क्रिया के साथ संबंधित होगा, बीच में तो कोई क्रिया है नहीं, इसलिए वहां तक जो है तीनों प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। इसलिए तीला का यहां लेते हैं कि वृत्त से सीधा प्रयोग करना, किम वृत्त का तीन प्रकार प्रयोग कहना, वस्तुतः तो दो ही है पर किनको तीन बार कहा, क्या कहा? कई लिंग गई एक हो गया, किमा क्या रहा? अब कथम ये तीन बार, तो जब तीन बार प्रयोग हुआ तो इसका मतलब तीन प्रश्न हुए, ये जो दो ही प्रश्न में तीनों प्रश्न, क्योंकि लक्षण जो है वही साधन हो जाएगा, लक्षण जो है वो साधन। इसलिए टीकाकार यहाँ कहते हैं कि किम वृत्त से त्रिधा प्रयोग दर्शना प्रश्न द्वयार्थम इति उपलक्षण। तो भाष्यकार भगवान ने जब कह दिया प्रश्न द्वयार्थम तो इसको उपलक्षण मान लेना चाहिए, इसका उपलक्षण हो जाएगा तीनों क्यों प्रश्न का उपलक्षण तीन तीन क्यों कहा तो तीन प्रश्न हो गया। तो जब तीन प्रश्न हो गया तो तीन उत्तर होना चाहिए ना। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं कि प्रश्न द्वयार्थम, क्या कहा, प्रश्न द्वयार्थम प्रतिवेदन। अब टीकाकार कहते हैं कि प्रश्न द्वयार्थम कहना चाहिए, तो कहा उसको उपलक्षण मान लेंगे, तीन प्रश्न का उपलक्षण। प्रश्न वास्तविक दो प्रश्न में दो ही प्रश्न है, पर कहना है कि तीन बार जब पूछा उसने, तीन करके पूछा है, तो तीन प्रश्न हो गए। पहले में लक्ष्य, दूसरे में आचार, और तीसरे में उपाय। पर जो लक्षण होता है वही उपाय बनता है। इसे दो प्रश्न हो गए अलग करते, तीन के दो हो गए। पर तीन जब पूछा है तो तीन उत्तर होने चाहिए। तो प्रश्न द्वयार्थ को ही जो है क्या कह रहे हैं, उपलक्षणम प्रश्न द्वयार्थम इति द्रष्टव्यम्। उत्तरम अवतार्य अनंतर श्लोक तात्पर्य। अब किसी उत्तर को लेकर के अनंतर श्लोक का तात्पर्य पहले कह लिया। यावत कई लिंग युक्त गुणातीतो भवति तस्य, जो तुमने पूछा था ना कई लिंग, तो प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न वेचितं प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोह, प्रकाश किसका धर्म है, तत्व, तत्व से प्रकाश होगा, तो तत्व का जो है वह प्रकाश हो गया धर्म, और प्रवृत्ति किसका हो गया, रजोगुण का हो गया, और मोह किसका हो गया, तमो गुण। तीनों गुण जब तक शरीर रहेगा तब तक प्रवृत्त निवृत्त होते रहेंगे, जब तक शरीर रहेगा तब तक ये तीनों गुण क्रम से प्रवृत्त भी होते रहेंगे और निवृत्त भी होते रहेंगे। अगर सत्व गुण जब प्रवृत्त होता है तो फिर जो है ज्ञान सुख ये सारी चीजें, उस समय मन बहुत शांत हो जाता है, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, मन में बड़ा प्रकाश है, सत्व को लाने को समझ जाता है। ये तो हो गई सत्व की प्रवृत्ति, और उसके बाद अब आ गया रजोगुण, भूख लग गई, भूख लग गई, समाधि टूट गई, और भिक्षा के लिए जाना है, शिक्षा की घंटी बज गई, तो अब के एक प्रवृत्ति जब आ गई तो वो छूट गया, वो ज्ञान का वो जो सुख में आप बैठे थे वो छूट गया। तो देखिए पहले सत्वगुण की प्रवृत्ति में ये स्थिति हुई, अब सत्वगुण की निवृत्ति हुई, सत्वगुण की अब किसकी प्रवृत्ति हुई, रजोगुण की प्रवृत्ति। रजोगुण की प्रवृत्ति हो गई है, अब रजोगुण की प्रवृत्ति, अब उसके बाद फिर तमोगुण आएगा, रजोगुण की निवृत्ति हो जाएगी। अब आलस से जहां भोजन करके आए कहा आलस बंद हो रहा है, अब बैठा नहीं जा रहा है, उत्तर देख भी नहीं जा रहे, पाठ हो रहा तो निद्र आ रही है, अभी को रजोगुण की निवृत्ति, अब तमोगुण की प्रवृत्ति हो, अब फिर सोने के बाद फिर आप उठ गए, तो तमोगुण की जो है वो गई निवृत्ति, रजोगुण की या सत्वगुण की प्रवृत्ति। तो यही जो है सारा का सारा जीवन में चलेगा, तो शरीर में यही चलता है, भले भी यही चलता था साधक अवस्था में और सिद्ध अवस्था में भी यही है, पर साधक अवस्था में जब सत्वगुण की प्रवृत्ति में बहुत आनंद आता है, फायदा रसा स्वाद आता है उस समय, समाजी सुख को छोड़ना नहीं चाहता, आज खोलना नहीं चाहता, बहुत ही जो है आदमी तो अब समाधि में भी देखिए, इसीलिए समाधि में भी उसका विक्षेप कैसा होता है, सत्व गुण बढ़ेगा। देखिए अब साधक का, अब ये तो साधन है हमने कर, अब साधक कर लीजिए, सत्व गुण बढ़ेगा, बहुत विचार जो है। अब इसी में क्या होगा कि अन्न जान, अब उसमें रसास्वाद हो जाएगा, तो रसास्वाद रूपी वो बंधन हो गया तुम्हें। आप समाधि के अध्यात्म में लगे हैं और कुछ बाहर की याद आ गई और पीछे पड़ गए, आप समाधि के अध्यात्म में लगे हैं और वहां पर क्या आ गई संद्रा, और क्या हो गई संद्रा, वो आ गया ना उसमें, तो एक दो से बताए ना बात वहां पर क्या करना, उसको क्या बोला कि जड़ता जिसको करते तब वृत्ति समृद्ध, वृत्ति में विक्षेप नहीं, पर वृत्ति जो है वह प्रकाश को भाव को प्राप्त नहीं होती, बीच में रुक जाए, शब्द वहां पर आया, सब लय, लय तो एक है और एक और संधि का, हाँ लय और संधि भाव एक एक रहता है, ये दोनों कौन सा है, तो साधक तो किसको वरण करेगा, सत्व गुण को लेकर के अध्यक्ष, लेकिन जब गुणातीत हो जाए तो इसकी प्रवृत्ति हुई या इसकी निवृत्ति, सत्व की प्रवृत्ति हुई या सत्व की निवृत्ति हुई, रजोगुण की प्रवृत्ति हुई या रजोगुण की निवृत्ति हुई, तमोगुण की प्रवृत्ति हुई या तमोगुण की निवृत्ति हुई, इसे कोई न इसके देश है न उसके सारा को लेकर है, पर उसके देश नहीं उसका बनेगा, इसको तो देश बन जाता है, रजोगुण बीच में आ गया तो बड़ा देश बनता है, और सत्य गुण आ गया तो उसके उसके प्रति जो है क्या हो जाएगा, तो ये है ना वो तो उसमें देश कुंभ बन न देश की संप्रवृत्ता नहीं, संप्रवृत्ता नहीं न देश की अनिवृत्ता ही न कांक्षति, लेकिन साधक इच्छा करेगा कि नहीं, अरे भाई जल्दी एक इच्छे पूर्ण हो वही स्थिति आ गई, वही आनंद अपने को फिर, और जब संबंध ही नहीं रहेगा तो संप्रवृत्ता ही न द्वेषी और निवृत्ता ही न कांक्षति, अब इस पर विचार जो है कल करेंगे, इसमें कुछ और बातें हैं, कोई कोई टीकाकार ये सत्य भूमिका को लेकर के चारा किया, इसमें जो ज्ञान की सबसे भूमिका है उसका भी संबंध है, संप्रवृत्ता नहीं न निवृत्ता नहीं काम, यहां पर गुणातीत का लक्षण चल रहा है, किसका लक्षण है, गुणातीत का लक्षण चल रहा है, तो गुणातीत के लक्षण में यहाँ तीन प्रश्न है ना, गुणातीत का लक्षण यानी ज्ञानी का लक्षण और ज्ञानी का आचार है और गुणातीत होने का उपाय, ये तीन है, तो तीन प्रश्नों में ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, इसके विषय में कल हमने बताया था कि गुणातीत जो ज्ञानी है उसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ज्ञान अज्ञान का विरोधी है, किसी वस्तु का विरोधी नहीं, ज्ञान किसका विरोधी है, अज्ञान का, इसलिए अज्ञान के कारण जो मिथ्या ज्ञान हो रहा है वही बाधित हो जाएगा उससे, तो समस्या क्या है सबकी, समस्या ये है कि अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत गुणकारी है, अब एक गुण कार्य जो है इसमें अहम बुद्धि हुई है, ये मिथ्या ज्ञान, यह मिथ्या ज्ञान कि शरीर में के साथ अहम का संयोग हो गया है, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, सत्य साथ इसमें अहम लग गया। अब ज्ञान क्या करेगा कि मिथ्या ज्ञान को बाधित करेगा, क्योंकि आप अपने स्वरूप में आपकी अहंता प्रतिष्ठित नहीं है, तो स्वरूप विषय का ज्ञान हुआ और उस पर मिथ्या ज्ञान प्रकट हुआ। अब जब गुणातीत अपने स्वरूप में आप प्रतिष्ठित होंगे तो गुण के साथ जो अहंता ममता है वो बाधित हो जाएगी, तो जब बाधित हो जाएगी तो क्या हुआ का? यो हुआ तो क्या हुआ और यो हुआ तो क्या? मैंने गुणों का जो कार्य चल रहा है, वह जो कार्य जो गुणों का चल रहा है वह एक प्रकार तो रहेगा क्या? नहीं, कभी सत्वगुण आ गया, जब सत्वगुण आ गया तो सत्वगुण का कार्य दिखाई देने लगेगा, और रजोगुण जो है वह उद्भूत हो गया तो रजोगुण का कार्य दिखाई देने लगेगा, और तमोगुण उद्भूत हो गया तो तमोगुण का कार्य दिखाई देने लगेगा। कभी आप विचार मग्न हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, तो कभी आपको भूख लगेगी तो भोजन में प्रवृत्त हो जाएंगे, कभी आपको निद्रा लगेगी तो आप सोने में प्रवृत्त हो जाएंगे। तो एक गुण जाएगा, एक गुण आएगा, तो प्रवृत्ति निवृत्ति, जिसकी पहले प्रवृत्ति होगी उसी की फिर निवृत्ति होगी, दूसरे की प्रवृत्ति होगी। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति में दृष्टा जो है एक सम है, आपका स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता है। हम कई बार कहते हैं कि पर्दे पर जो है धू करके अग्नि जले, चाहे जो है नदी बहे, पर्दे में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। इसी को बता दिया था कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि न दृष्टि संप्रवृत्तानि और न निवृत्तानि कांक्ष। कुछ लोग इसका अर्थ, कुछ का ये टीकाकार इसका अर्थ और विलक्षण लेते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि जैसे ज्ञान की जो भूमिका है, सत्य भूमिका ज्ञान की, पहली कौन है? शुभेच्छा। शुभेच्छा उत्पन्न न हो तो ज्ञान के मार्ग में बढ़ ही नहीं सकता है। अशुभ को त्यागता है शुभ की इच्छा इसके मन में, पर इसके बुद्धि में परीक्षा होती, परीक्षा। तो जो जो जो है वह अनात्मा है, नश्वर है, उसको उसकी बुद्धि छोड़ती जाती है। तो शुभेच्छा होती है तो शुभ में लगता है, शुभ कर्म में लगेगा, निष्काम शुभ कर्म में लगेगा, उपासना में लगेगा, विचार में लगेगा, सत्संग में लगेगा, तो टीवी आदि उसको अच्छी नहीं लगेगी, रेडियो आदि उसको अच्छा नहीं लगेगा, ये हंसी मजाक उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसमें लगेगा और समय का सदुपयोग करें। तो जब शुभ में लगेगा तो इसका मन जो जगत में फैला रहता है वो क्या होता? तनु हो जाता है। ये जगत इसके मन को मोटा बना देता, मोटा जगत मोटा है ना, स्थूल है, इसका मन भी मोटा। मन मोटा हो जाता है तो सूक्ष्म वस्तु को नहीं पकड़ पाता, वासना से एकदम जो है वासना की परत पर परत उस पर लगती जाती है, मोटा हो जाता है। वासना से एकदम जो है तो तनु होता है, तो तन मानसा हो गई, पहले विचारणा एक बीच में रह गई, शुभेच्छा विचारणा, शुभेच्छा होगी तो विचार उत्पन्न होगा, और विचार होगा तो मन जो है तनु हो जाएगा, तो सत्तापत्ति हो जाएगी। सत्तापत्ति के बाद असंशक्ति, तन मानसा, तन मानसा के बाद सत्तापत्ति, समझाओ कि नहीं? और सत्तापत्ति के बाद क्या होगा? यानी जब आप स्वरूपापत्ति आपको हो जाएगी तो जगत में असंग शक्ति हो जाएगी। असंग आत्म तत्व का जब आपको भान हो गया तो संसर्ग नहीं होगा। तो इसके ऊपर की जो तीन भूमिका है, असंग शक्ति के ऊपर भी तीन भूमिका है, कौन कौन सी तीन है? पदार्थ असंशक्ति के ऊपर दो है, पदार्था भावनी और तुल्य भावनी। तो कोई टीकाकार ये मानते हैं इसमें कि तीन जो थी, तीन लीजिए असंशक्ति की ज्ञान निष्ठा में तीन भूमिका होगी, ज्ञान निष्ठा में तीन भूमिका होगी, असंशक्ति, पदार्था भावनी और तुर्यगा। तो असंशक्ति ये कहते हैं कि ये ब्रह्मविद है, असंशक्ति भूमिका में जो है वो कौन है, ब्रह्मविद, और पदार्था भावनी भूमिका में जो है वो है ब्रह्मविद वरीयान, और तुर्यगा में जो पहुंच गया है वो है ब्रह्मविद वरिष्ठ। ऐसे तीन शब्द मानते हैं। तो तुर्यगा में पहुंचने वाला क्या है कि वह वो फिर जो है वह बोधित नहीं होगा, बाह्य भान उसको, वो बाह्य के तरफ से पूर्ण रूप से जो है वह रहित हो जाता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि 22 दिन में उसका शरीर शांत हो जाता है। हाँ। और पदार्था भावनी में वह समाधिस्थ है, दूसरे के द्वारा जो है वह जगाए जाने पर जो है वह जगता है। तो यहां पर एक टीकाकार ऐसा मानते हैं कि प्रथम जो ये श्लोक है नहीं, 22वां, ये तुर्यगा भूमिका वाले गुणातीत की स्थिति है। एक ही टीकाकार ने ऐसा लिया, शायद नीलकंठ ने लिया। वो कहते तुर्यगा भूमिका वाले की स्थिति है कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न देश संप्रवृत्तानी न निवृत्तानी काम। उसको ये गुणों के कार्य के साथ कोई संबंध ही नहीं बनता है, चित्त का ही संबंध नहीं बनता ना। तो उसको वो मानते हैं कि ये तुर्यगा भूमिका वाले का है, और 23वां को लेंगे कि जो है ये पदार्था भावनी भूमिका वाले। ऐसे क्रम से तीन भूमिका को यहां पर लक्षण रूप में लिया, इस बात को शायद नीलकंठ जो है आपको देते। अच्छा, हम लोग भाष्य देख लें। अब भाई ये तो ऐसे जो दो भूमिका आएगी, ये दोनों आती है, दोनों लिखा है। ऐसा कहते है ना, देखिए वो उसमें क्या है कि पांचवें भूमिका में स्वतःवित्थान है, छठी भूमिका में तर्कवित्थान है, और सातवीं भूमिका में न स्वतः न परतःवित्थान है। ये तीनों भूमिकाओं को जो है उसमें लेते हैं, आप देख लेना टीका, ये तीनों भूमिका को लेते हैं। ज्ञान की भूमिका, ज्ञान की स्थिति, ज्ञान हुआ वो निष्ठा भूमिका, आगे उसके बाद की जो है आगे भूमिका बनेगी ज्ञान की, उन्हें निष्ठा आगे निष्ठा बने, ज्ञान के बाद ज्ञान निष्ठा, निष्ठा में तीन भूमिका दी। उसी में जीवन मुक्ति सिद्ध होती है। तुर्य का चतुर्थ का नाम से मतलब वहां भूमिका में तो तुर्य का वही सातवीं भूमिका, और शुभेच्छा से चलेंगे तो सातवीं, और यहां से ज्ञान से चतुर्थ हुआ, ज्ञान से वो चतुर्थ हुआ। हाँ, नहीं, ज्ञान की स्थिति से चतुर्थ हुआ, इतनी बात। साधन भूमिका में तीन है। तो अब यहां पर देखे हैं कि प्रकाशम च, प्रकाश क्या है, सत्व का कार्य क्या है, प्रकाश है, प्रकाश ज्ञान प्रकाश ये सत्व का कार्य है, और रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति, प्रवृत्ति है रजस कार्य, और मोह किसका कार्य है? मोह में वैसे तमह कार्यम इति ये पानी, यानी सत्व रज तम इनकी जो स्थिति चित्त में चल रही है उसे न द्वेष संप्रवृत्तानी सम्यक विषय भाव इन उद्भूतानी। जब विषय भाव से उद्भूत हो गया तो संप्रवृत्त हो गया गुण। गुण संप्रवृत्त कब होता है? कि जब अपने विषय भाव में उद्भूत हो जाता है तो उसको वह द्वेष नहीं करता। कैसा स्वरूप क्या बनेगा? कि मम तामसः प्रत्ययो जातः तेनाहं मूढः, इति के स्वरूप बनेगा। मान लीजिए कि जो है वह मन में तामस वृत्ति आ गया, तो आप क्या सोचते हैं कि मम, हर साधक तो ये सोचेगा ना कि क्या बताया, तामस भूत जो है वह मन में आ गया, मम तामसः प्रत्ययो जातः तेनाहं मूढः, उस प्रत्यय ने अपने को मूढ़ बना दिया है। ऐसा साधक के मन में तो विचार आएगा, और गुणातीत के मन में ये विचार नहीं आएगा, क्योंकि उसको अंतःकरण की वृत्ति दिखेगी, उसके साथ कोई संबंध ही नहीं बने। तो दरअसल वो प्रकाश प्रकाशक है, ये प्रकाश हो जाएगा। तो जो है दृष्टा दृश्य का जैसे संबंध नहीं बनता, ऐसे उसके साथ गुणातीत के साथ उसका संबंध बनेगा। राजसी में कैसे बनेगा? राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना दुख आत्मिका। अरे भाई, रजोगुण ऐसा बढ़ गया, दुख